I aften og nat får vi skyet vejr med dis eller tåge og regn flere steder. Især i det vestlige egne. Temperaturen vil være mellem 0 og 3 grader varme. Svag til jævn vind fra sydlig retning ved kysterne, stedvis frisk vind. Der er risiko for pletvis glatte veje. Som vi jo alle sammen ved, så er det blevet forudset, at jorden går under nu på fredag. Hvordan det kommer til at ske, det kan der være rigtig mange bud på. Men én ting, det er sikkert, det her er det sidste omgang for tredje planet fra solen. Men før vi lukker og slukker, så kan det være, at der er nogen, der er nysgerrige efter at vide, hvordan det hele slutter. Til at hjælpe mig med at finde ud af det, så har jeg en række eksperter, som vi skal høre fra lidt senere. Mit navn er Mine Surballe, og du lytter til tredje planet fra solen. I studiet har jeg to gæster, som jeg kunne forestille mig har rigtig travlt i de her dage. De kommer nemlig fra Master of Disaster Management på Københavns Universitet. Den ene der er studieleder Peter Kær Marki Jensen. Velkommen til. Tak. Og den anden er historiker Rasmus Dalberg. Hej. Velkommen til dig også. Rasmus, hvad er den værste katastrofe, der nogensinde er sket for mennesket? Det er jo et rigtig godt og et meget stort spørgsmål, og jeg er sådan jo dybt afhængig af, hvad vi lægger i begrebet katastrofe. Det er jo dybest set betydet et vendepunkt. Så hvis man forholder sig sådan etymologisk til katastrofebegrebet, så er det noget, der har fået udviklingen til at tage en voldsom drejning. Og så kan man så diskutere, hvor mange mennesker skal udviklingen have taget en voldsom drejning for, før det er den største katastrofe. Som det altid er, når vi beskæftiger os videnskabeligt med et emne, så er det hele, dybest set kommer vi altid til at snakke enormt meget om definitioner og afgrænsning. Fordi ellers så giver det ikke rigtig mening at tale om et så interessant, men samtidig også diffust begreb som en katastrofe. Men en dommedag, det vil jo have en påvirkning på hele verdenssamfundet, kan man sige. Ja, det ligger vel lidt ligesom i ideen om dommedag. Altså, det er nemlig det. Men derfor har jeg tænkt, er der en katastrofe, som du kan komme i tanke om i historien, som har påvirket hele verden? Sådan i virkeligheden en katastrofe, som påvirker alle. Det tror jeg faktisk ikke, vi kan dokumentere. Altså det tror jeg ikke, vi kan sådan. Vi har jo heldigvis ikke haft nogen dommedag, som er skrevet ind i historiebøgerne endnu. Men altså, vi har jo sådan noget som, der var en mega vulkan, som røg luften for 150 år siden ned i Indonesien. Og det blev påvirket, eller det påvirkede hele verden i den forstand, at man kunne måle en temperaturnedgang på grund af det støv, som blev virvlet op i atmosfæren fra Krakatau-vulkanen. Og nogen påstod, at man kunne høre braget helt i London fra den her vulkan. Så definerer påvirkning, ikke? Altså, hvis det har været, at man læste om det i avisen, men det er jo ikke sådan, at der er døde mennesker i London af Krakatau, så kunne det være en af dem. Men Peter, er der nogen katastrofer, der er sådan klare i din hukommelse? Altså, kan man lave sådan en top 3 over de værste katastrofer, du har oplevet? Der er nogle katastrofer, som gør inden for vores område, altså inden for hele disaster management, som har gjort, at man har rent faktisk kommet til at reflektere over, hvad det egentlig er, vi gør. Altså, man har hele Kobe-jordskælvet i Japan, som satte nye standarder for, hvordan man reagerede til jordskælv. Man har tsunamien selvfølgelig, som vi alle, i hvert fald i den vestlige verden, og selvfølgelig også de lande, der er berørt af den, har haft en stor indflydelse af, hvordan måden man samler ind alt muligt andet på. Og så havde vi i 80'erne og 90'erne de der store indsamlingsshows til Afrika. Altså, man kan stadigvæk huske sangene og sådan noget, som også gjorde en hel del ved folks bevidsthed om katastrofer. Men når jorden nu går under på fredag, så vil det ikke være første gang, det er sket. Fordi livet på jorden har nemlig været truet før, og det har også været tæt på udslettelse. Paleontolog og geolog Bent Lindov, han har taget en tur tilbage i tidsmaskinen for at se, hvordan det så ud, da dinosaurerne og meget af det andet øvrige liv på jorden blev udryddet for mange, mange millioner år siden. Planeten jorden som sådan er ikke gået under, men livet har været tæt på at blive udryddet flere gange. Specielt en gang, hvor 90%, 9/10 af jordens dyr og plantearter forsvandt i løbet af måske 200.000 år. Overordnet kan vi se, at hvis vi går tilbage i tid, så er der 5 store episoder med masseuddøen i jordens historie, det vil sige, hvor over 40% af jordens dyr og plantearter er forsvundet i løbet af få 100.000 år. Hvordan er det sket? Forskellige måder. Den seneste store masseuddøen, vi har i slutningen af dinosaurernes tid for 65 millioner år siden, var en kombination af enorme vulkanudbrud, der forgifter atmosfæren og havene, og så en asteroide på 10-15 kilometer, der styrter ned i den meksikanske golf og volder både store lokale ødelæggelser, men også formørker himlen med sky og støv. Før den tid har der været enorme vulkanudbrud, der simpelthen har formået at forgifte hele jorden, atmosfære og økosystemer og have med giftstoffer, eller istider, som har kølet jorden af, sænket havniveauet og indskrænket leveområderne for dyr og planter på alvorlig vis. Så vi er tilbage i en verden, det er før dinosaurerne det her. Hvis vi kigger på den, jamen hele jorden, alle jordens kontinenter ligger samlet i et stort superkontinent, Pangea, der strækker sig fra den nordlige til den sydlige halvkugle. Verden på det her tidspunkt, hvis vi kigger op, hvis vi tager tilbage til permtiden her i begyndelsen af den store masseuddøen for 250 millioner år siden, jamen så vil vi bemærke, at himlen er fyldt med fantastiske farver. Når der er solnedgang, så er der røde nuancer og orange nuancer. Virkelig sådan helt, helt fantastiske farver. Og det er desværre, fordi der er noget galt. Himlen er fyldt med små askepartikler og støvpartikler fra enorme vulkanudbrud oppe i Sibirien, hvor et enormt vulkanfelt er gået i udbrud. Det spreder en masse gas og aske op i atmosfæren, og det gas og den aske og det støv, det kommer så langt op i atmosfæren, at det faktisk når at sprede sig ud over hele jorden. Og det er slemt, fordi det, der er kommer med, det er, da vulkanerne har været dybt nede i jordens indre og hente noget lidt ekstra skidt i posen. Der kommer nemlig store mængder CO2 op, og der kommer store mængder saltsyre med nede fra det indre. Og det regner ned som svag syreregn, samtidig med, at jordens atmosfære i løbet af meget, meget kort tid bliver udsat for flere trillioner tons kuldioxid. Så hvis vi kigger nærmere på verden i permtiden, så har vi fantastiske solnedgange i røde, næsten psykedeliske farver. Og hvis vi begynder at kigge omkring, så kan vi se, at plantevæksten, plantelivet har det ikke godt. Det er syret væk, og jo tættere vi kommer på Sibirien, jo mere syreskadet og ødelagt er planterne af den her regn. Det her, det er ikke noget, der sker lige i Chubang. Det er en langsom død. Så vi tager turen i tidsmaskinen, og så spoler vi måske 50.000 år frem til det samme sted, hvor vi var før. Og nu kan vi se, nu er den rigtig gal. Plantevæksten i det område, vi er i, det kunne være datidens Danmark, er svedet af. Der er ikke nogen træer tilbage. Det er klart, at planterne har det så skidt på grund af syreregn, at vi kan se ned på jorden, hvor vi går rundt, jamen der er store erosionsarer. Der er ikke længere noget, der holder på jordoverfladen, der holder på jordlagene, på mulden. Det er lige så stille ved at blive skyllet ud i havet, og der, hvor det ikke er ved at blive skyllet ud i havet, fordi der ingen floder er, jamen der er ørkenagtige tilstande. Jorden er simpelthen ved at blive kvalt i varme, stille og roligt, samtidig med, at det her konstante syreregn fra de vulkanske askeskyer og fra de vulkanske gasser, jamen det sveder planterne af. Og hvis vi fortsætter spoler frem i tid, jamen på et tidspunkt, så kommer vi tilbage til, da katastrofen virkelig er indtræffet. Dyrelivet, mangfoldigheden er væk. 9/10 af jordens dyr og planter er væk. Vi er kommet tilbage, da katastrofen når til klimaks, i en verden, der stinker af rådne æg. Der er svovlbrintegasser overalt, fordi alt rådner. Der er ikke dyr eller planter, der kan nedbryde det, i stedet for at det er bakterier. Det er værst i områderne omkring ækvator, hvor temperaturerne måske er nået op som følge af CO2-gasset på op til en gennemsnitstemperatur på måske 30, 35, ja måske endda 40 grader, næsten konstant. Det er varmechok, hvor ingen planter kan leve. Når vi kommer op mod de køligere breddegrader, op omkring 50-60 breddegrader, nordlig og sydlig, så begynder livet at være lidt tilbage. Der står måske nogle enkle forkølede, forkrøblede træer og andet. Men det her, det er altså en verden, der har fået et varmechok og et syrebad. Stille og roligt, dødeligt. Og så sker der noget igen. Det er jo en række af uheldige ting, der sker for dinosaurerne, ikke? Hvad er det, der sker med dem? Ja, for 65 millioner år siden, så går det galt igen. Og det er vulkanerne, der sætter det hele i gang. På det tidspunkt er det så ikke i Sibirien, men nogle mindre vulkanudbrud, men af samme type i Indien. Og vi regner med, at det, der sker, det er simpelthen, de lukker en masse kuldioxid, men også en masse svovlgasser ud. Og det igen, det giver en lille opvarmning, men ikke nok til at betyde noget. På det tidspunkt i slutningen af krigstiden, så er verden sådan en dejlig, varmt tempereret subtropisk. Det er et rigtig dejligt, varmt drivhuseffekt. Det er godt. Men hvis vi tager tilbage til krigstiden, slutningen af krigstiden, hvis vi kigger ud over havet, det er helt grønt, det er en god farve, det betyder, at der er masser af små kalkalger. Men hvis vi ser nærmere på, hvordan de små alger har det, og de dyr, de planktondyr, de små dyr, der er bunden af fødekæden, hvis vi hiver nogle af dem ind under en mikroskop, så kan vi se på deres skaller og på deres former, de har det ikke godt. Det land, de lever i, er lige en lille smule for surt. Og det er igen svag syre over fra de indiske vulkanfelter. Ikke så slemt, som det var i permtiden, men der lige så stille og roligt bringer økosystemet under stress. Og midt i al den her elendighed, jamen så lige pludselig, så brager der en 10-15 km bred asteroide ned. den flyver igennem, hvad hedder det, jordens atmosfære på et par sekunder og styrter ned midt i den meksikanske golf. Lige ved nedslagspunktet, der har vi ikke lyst til at stå. For der brager 10-15 km bred asteroide ned. Den har så meget fart på, at den simpelthen bliver opløst til støv, sprængt til støv ved sammenstødet, og det bliver de klipper, den styrter ned i også. Vandet koger, og der bliver skabt enorme tsunamibølger, jordskælvsbølger, der skyller ind over og ødelægger kysterne rundt omkring. Og der bliver vel sendt et væld af støv og aske fra sammenstødet, både rester af asteroiden, men også fra klipperne nedenunder, op i atmosfæren. Og det kommer så højt op i atmosfæren, at det ligger og breder sig ud over et tæppe op i atmosfæren af støv og aske, der ligger der i mange, mange år. Og hvis vi tager tilbage i tiden efter asteroidens nedfald, jamen vi har nu et 170 km bredt krater, som ligger på bunden af den meksikanske golf. Vandet er skyllet ind over igen, det kan vi ikke se, men vi kan se ødelæggelserne inde på land, hvor tsunamibølgerne simpelthen har ryddet landjorden for alt, for skove, for dyr, hvad der måtte være. Og så kan vi kigge op i himlen, og selvom det er midt på dagen, så er solen bare en svag, svag gul pære, dækket bag et lag af støv. Der er nemlig kommet sammenstød for sammenstød over hele jorden. 2/3 af jordens dyreliv forsvinder på grund af en 1-2 bokseeffekt. Først får de svag syre fra vulkanudbrudene, der stresser økosystemet, stresser bunden af økosystemet, alger og planter, og så lige pludselig så kommer asteroiden, skaber alvorlige lokale, svære lokale ødelæggelser, og støvet fra det sammenstød slukker simpelthen for sollyset. Det betyder dog, at ja, livet bliver rebootet, bliver genstartet. Der er altid nogle overlevere, og det er fra dem, som livet udvikler sig videre fra. I slutningen af dinosaurernes tidsalder, jamen, dinosaurerne var de dominerende landdyr. Flyveøjlerne var blandt de dominerende dyr i luften. Da de er væk, jamen, så er det lige pludselig fuglene, der får mulighed for at udvikle sig, og det er pattedyrene. Tror du, at det, der skete, kan ske igen? Helt sikkert. Nok ikke lige rundt om hjørnet. Men tanken om, hvad der vil ske, hvis en asteroide står ned nu, den er spændende. Fordi vi kan se på jordens overflade, at den er fyldt med krater, og der er tit og ofte asteroider, der støder ned. Og det, vi kan se resultatet af, det giver svære lokale ødelæggelser i nogle 100 eller måske 1000 kilometers omfang. Og så sker der ikke rigtig mere, fordi livet kan invadere området igen. Men hvis det sker samtidig med, at hele økosystemet er stresset, som det jo faktisk er nu, vi mennesker er godt i gang med at hælde alle mulige giftstoffer ud. Hvis vi så lige pludselig igen slukker for sollyset i nogle år, så bliver der hungersnød og misvækst, fordi planterne dør på markerne, og folk dør i store mængder. Hvem vil så have den bedste chance for at overleve? Kakkelakkerne, de har været her siden kultiden og har overlevet rigtig meget og rigtig mange ubehageligheder. De er overalt, de har tilpasset sig menneskene, og lurer mig, om ikke menneskene faktisk også vil have gode muligheder. Den, skal man sige, de civilisationer, som vi kender nu, vil det nok gå ilde. Men vi må tænke på, om menneskene faktisk har bredt sig ud over hele verden for i perioden mellem 60.000 og 12.000 år siden. Vi er på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis. Det er det eneste, der er for hårdt. Vi har bredt os ud over det hele, og mennesker kan leve under de, og har tilpasset sig til at leve under de mest usædvanlige forhold. Så vi skal nok klare den som art, men de forskellige kulturer, der er nu, jamen det er et spørgsmål, om de overlever eller bliver til et eller andet post-apokalyptisk mareridt, eller udvikler sig til noget helt tredje. Peter, hvis vi nu forestiller os, at der dumper en asteroide ned på størrelse med den for 64 millioner år siden, altså en, som ikke vil udrydde hele jorden. Hvad kan vi så gøre som redningsarbejdere? Er der en procedure for det? Nej. Det var et meget kort svar. Der skal jo nok være nogen, der har tænkt på det, men altså min fantasi rækker ikke så langt. Altså jeg vil allerhelst stå lige der, hvor den ramte, og ikke skulle igennem en stor atomvinter i stedet for. Lige nu har jeg på universitetet en meget kendt forsker fra Oxford University, og han tror, specielt med kulden i København, nu her vi talte om det den her morgen, han troede, at folk i København var bedre forberedt, end de var i London i hvert fald, på grund af, at vi var vant til kuldepåvirkning her. Men nej, der er ikke noget, det kan du ikke forberede dig på. Og når vi også hørte, som vi hørte i indslaget, altså sandsynligheden for, at der kommer en asteroide og banker ind i jorden, er så ufattelig lille, så det er nok det sidste, jeg vil bekymre mig om i den her verden. Altså. Men hvad så, hvis der kommer en periode med sådan længere kulde, altså meget ekstrem kulde i længere tid? Hvordan forbereder man for eksempel en afrikaner på det? Det har de jo aldrig oplevet før. Jeg tror ikke, man kan gå ud og forberede det. Altså, det scenarie, som du beskriver her, det er jo sådan noget, vi... Jeg havde lige fornøjelsen af i sidste uge her at gense en af mine yndlings Hollywood-katastrofefilm, den der hedder Deep Impact, som var den gode af de to kometfilm, der kom der for en 10 år siden. Og der, det handler jo altid om, at man så må forberede sig ved, at de amerikanske myndigheder graver nogle kæmpe store huler ud nede i nogle sandstenslag et eller andet sted i Utah, eller hvor det er, hvor man så kan sidde dernede og ride stormen af. Der kommer vi ind i den... Altså dem, der forbereder sig på det her scenarie, det er det, man kalder doomsday preppers, ikke? Som hamstrer konserves og laver beskyttelsesrum, og sådan inspireret af atomtruslen fra den kolde krig og den slags. Men vi kommer jo ikke til... FN kommer jo ikke til at gå ud og forberede afrikanerne på, hvordan man overlever i en mulig fremtid, som er meget usandsynlig, hvor temperaturen inden for kort tid sænkes væsentligt på kloden. Altså, det er sådan nogle ting, det er uden for et eller andet sted, så er det uden for vores fatteevne. Der er nogle ting, som bare, godt nok selvom at det kan ske, så kan det ikke... Det vil bremse al udvikling, det vil bremse alt andet på jorden, hvis vi skulle forberede os seriøst på det. Og derfor så tror jeg egentlig, at vi nærmest sådan som verdenssamfund bare tager en beslutning om, at det, jamen så sker det, og så må vi tage den derfra. Og der var aldrig nogen, som historiker må sige, der var aldrig nogen samfund, der har eksisteret til evig tid. Altså alle samfund vokser og styrter sammen igen på et eller andet tidspunkt. Om det så er en krig eller en katastrofe, der sorterer nogen fra en gang imellem, desværre, sådan er det jo. Men det er også det, vi skal sætte her i perspektiv, ikke? Altså, når vi taler om Afrika, altså, vi forbereder dem ikke engang på den næste tørke, vi forbereder dem ikke på den næste oversvømmelse. Altså, der er ingen, hvad nu det hedder, et bevidst valg fra vores side, så forbereder vi dem ikke. Altså, hvorfor ikke? Vi prioriterer anderledes. Folk i og sig er ligeglade, hvad der sker syd for Alperne. Altså, måske Middelhavet, så længere ned sydpå. Når du siger folk, hvem er det så? Altså, hvem er ligeglade? Dig, mig. Hvis vi interesserede os mere for det, vi kunne sagtens gøre mere, vi kunne sagtens hjælpe flere folk. Altså, nu har jeg ikke lige styr på tallene, hvor meget vi egentlig bruger for eksempel til ulandshjælp inden for det her område, men det er jo ufatteligt lidt i forhold til, hvad vi ellers går ind og bruger penge på. Så hvis nu vi kunne sagtens forberede folk bedre på kriser rundt omkring i verden og lave den mindre sårbar, altså det er jo ikke sådan, altså tørken velkommen, men det er jo så simpelthen, hvordan du forbereder, altså hvor sårbar den befolkning du er, eller du har med at gøre, eller du kigger på, hvordan har du forberedt dem på det, ikke? En af de ting, som Bent Linder også siger, det er jo det her med, at når der kommer en katastrofe, så kommer der som regel en masse andre ting med. Altså, en ulykke kommer sjældent alene. Jeg ved godt, det er en kliché, men der er jo en vis sandhed i det, kan man sige. Ikke? Men Peter, hvad er de vigtigste ting at holde for øje, når man skal undgå, at sådan en katastrofe den udvikler sig? Det kan være en tsunami eller et jordskælv eller et eller andet. Hvad gør man, når man kommer hen til det her og ser, at nu det har sket? Hvad gør man for, at det ikke udvikler sig til alle mulige andre ting? Det kræver så, at du har tænkt det her før. Den sker, altså hvad skal man sige, det er jo der, at et samfund, når vi snakker om, en ulykke kommer sjældent alene, altså det er jo for de samfund, som er vildt dårligt forberedt og meget sårbare, ikke? Og de steder, hvor en ulykke altid vil slå hårdest, det er på de fattige, det er dem, der bor på de mest udsatte steder og sådan noget, de har simpelthen ikke det daglige overskud til at forberede sig på det, ikke? Du kan se det på mange forskellige typer katastrofer. For eksempel når der kommer et jordskælv, for eksempel, så er det sådan en ulykke, der sker bum. Meget hurtigt, ikke? Og du ser sjældent sådan store epidemier og sådan noget efter det. Men hvis du har en mere langstrakt katastrofe, hvor du har en meget sårbar befolkning, der har været udsat for hungersnød i lang tid, eller sådan noget, så lige pludselig begynder du at se flere effekter af det, og store sådan følgeting på den også. Ikke? Selvfølgelig sidder vi så og tænker lidt tilbage på Haiti nu og siger, jamen, der kom jo kolera efter jordskælvet. Det var så et meget uheldigt scenarie, som normalt ikke, som vi aldrig har set før ske. Det var nogen, der tog det med derned, var det ikke det? Eller hvordan var det? Jo, det var, man regner med, at det var nogen smitte fra en FN-lejr, hvor simpelthen folk drak vandet nedstrøms fra, hvor lejren var. Det var ikke særlig smart, men den var lidt svær at se på forhånd komme. Ja. Jeg har også besøgt en anden ekspert, for hvis der er et sted, hvor dommedagen virkelig bliver taget seriøst, så er det i religionen. Det er dagen, hvor Gud eller en eller anden højere magt kommer og dømmer os alle sammen og skåner de frelste. Så derfor tog jeg ud til studieleder ude på Tværkulturelle Studier, Morten Barmin, ude på Amager, og han gav mig en slags dommedag for dummies indgang til jordens undergang ifølge religionen. De, der handler med de varer, alle de købmænd, som tjente sig rige på hende, skal stå langt borte af frygt for hendes pinsel. De skal græde og sørge og sige, Ved den store by, klædt i linned og purpur og skarlagen og pyntet med guld og ædelsten og perler. Så stor en rigdom, ødelagt på en eneste time. Og alle styrmænd. Men hvad betyder alt det her? Hvad er det egentlig, der sker i den kristendomme? Ja, det er altså verden, der går under, og tiden, der standser. Og alle mennesker, der har levet på jorden nogensinde, de bliver dømt, og de heldige, de bliver frelst. Og alle de andre, de forsvinder i ildsøen. Og det er, man kan høre, hvor retfærdigt det er. Babylon, hvor der har været luksus, laster, alt det, som vi godt kan lide, den bliver ødelagt. Man kan ikke lade være med at tænke på 11. september og de to tårne, der styrter sammen. Og de hellige derimod kan fryde sig, for i Babylon, der fik de jo netop ikke oprejsning, de fik ikke ret. Nu derimod bliver Babylon ødelagt. Så der er altså sådan en vis sådan selvretfærdighed i selve teksten. Men overordnet så betyder det jo også, at den kristne forståelse af tiden er, at Gud på et tidspunkt skaber tiden. Han har menneskeheden, der så at sige lever, har deres chance, kan man sige, forspilder den et par gange, og derefter til sidst, så standser vi, så lukker vi det hele. Nu er det færdigt, nu er der ikke mere. Og man kan jo altid spørge sig selv, hvad sker der bagefter? Men der er altså ikke noget bagefter i den kristne forståelse, i hvert fald ikke, som den fremgår af det her skrift, som formentlig er fra cirka 100, altså hvor kristendommen har eksisteret i cirka 50-60 år. Omringede de helliges lejre og den elskede by, men der faldt ild ned fra himlen og fortærede dem. Og djævlen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svovl, hvor også dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder. Og jeg så en stor hvid trone og ham, der sad på den. For hans ansigt måtte både... Hvorfor er det egentlig, at næsten alle religioner har sådan en dommedag? Altså, det har meget at gøre med, at vi lever på en planet, der drejer rundt. De fleste kulturer har en fornemmelse af, at verden og livet, så at sige, hænger sammen. Ligesom et menneske bliver født, bliver voksen, bliver kraftig, derefter svækkes og dør og forsvinder, så gør livet det samme, og det gælder jo også væksterne. Når hvis man sår om foråret, så vokser det op, spirer, bliver blomstret om sommeren. Om efteråret bliver det høstet, og vinteren ødelægger alting. Alting ligger brak. Og den forståelse bliver så at sige forstået som sådan en slags tilbagevendende ødelæggelse, en tilbagevendende fremspiring. I kristendommen og andre religioner, for eksempel islam, der bliver den cykel, den bliver så at sige knækket. Og i stedet for, at det kommer tilbage, så bliver det strakt ud til sådan et kæmpestort kosmisk en begivenhed, der begynder, bare ved, og så til sidst dør. Man kan sige, at den cykliske forståelse bliver brudt fuldstændig, og så får vi altså dommedagen, der er endelig og uigenkaldelig, og der kommer ikke noget bagefter. Og stjernerne styrter ned, når bjergene sættes i skred, og kamelerne, drægtige i 10. måned, forsømmes, når de vilde dyr bringes sammen, når havene bringes i kog, når sjælene sættes sammen i par, og den levende begravede spørges om, for hvilken brøde hun blev dræbt som spæd, når skriftsiderne bredes ud, og himlen rives bort, når helvedes ilden bliver antændt, og haven bringes nær, der ved enhver, hvad han har medbragt. Og hvad betyder det? Ja, det med kamelerne kunne vi lige starte med, fordi det betyder altså, at den sociale orden er blevet fuldstændig ødelagt, fordi kameler, der er drægtige i 10. måned, de bliver ikke forsømt. Det svarer til, at vi lægger vores smartphones fra os og ikke længere er interesseret i dem. Et eller andet, som ikke kan forestille sig. Og det er jo interessant nok, fordi man kan se, at det er både naturfænomener, altså stjernerne falder ned, og solen bliver hyldet ind, men det er også sociale fænomener, altså menneskene ikke længere gør det, som de plejer at gøre, der er sagen. Og det, som det her skrift skal vise, det er nøjagtigt i virkeligheden det samme som Johannes åbenbaring. Gud har planlagt at ødelægge verden, og vi skal dømmes. Der skal komme en, og du kan høre, hvordan bogen bliver bragt frem. Der bliver åbnet bøger, ligesom i Johannes åbenbaring, og i de bøger, der står altså simpelthen, hvad vi har gjort. Og så bliver vi dømt, og så standser tiden der. Men det med den sociale orden, det er vel vores egen skyld, hvis det går i koks, er det ikke det? Det er jo en del af det, at man bruger også teksten til at få folk til at opføre sig ordentligt. Altså, hvis vi ikke opfører os ordentligt, så fremskynder vi dommedag. Fordi dommedags tegn er altid, at den sociale orden, den går i opløsning. Ja, hvorfor er der behov for at have en dommedag overhovedet? Ja, det giver jo den disciplinering af os alle sammen, at vi får en pegefinger, som er løftet. Men man kan sige, det er jo et meget sådan specielt behov, fordi et samfund, der fungerer, alle de samfund, vi lever i, de er jo ikke nødvendigvis præget af en ønske om dommedag. De fleste samfund er præget af et ønske om, at alting foregår i orden, og det skal nok ske. Og man vil bemærke, at for eksempel samfundets religion, hvis vi ser på den danske folkekirke, så er det ikke dommedag, der prædikes i de danske kirker. Det er derimod de kristne bevægelser, som skiller sig ud, som består af folk, som af den ene eller den anden grund er utilfredse, som er interesseret i, at dommedag nærmer sig. Hvis man er tilfreds med samfundet, så er man uinteresseret i dommedag. Hvis man er utilfreds med samfundet, så synes man, at dommedag er noget interessant, vigtigt og spændende. Og der ser vi jo i Amerika, hvordan de to kræfter strides på det mest interessante, og hvordan det politiske system, så at sige, kan præges af, at der er nogen, der forventer dommedag, så at sige, i det politiske system. Det er ikke så tit, man ser det i verden. Men er det ikke bare for at skræmme folk, at man har en dommedag? Altså at skræmme dem ind i kirken, eller hvad man kan sige? Ej, det er nok for meget at sige, fordi det er ikke sådan, det virker. Det fungerer omvendt, så at sige. Dem, der bare frygter dommedag, frygter den selv, og vil jo virkelig en redde folk. Så det er ikke en trussel, som jeg skal forstå som sådan en aggressiv trussel, men mere sådan en passiv trussel. Altså hør nu her, venner. Hvis ikke I følger med, huset brænder. Ikke? Det er det, som de dommedagsprofeterne tænker. Jeg står i et brændende hus, jeg er den eneste, der kan se det, jeg må redde nogen med ud. Og så det er sådan set principielt en menneskevenlig tankegang, der ligger bag. Søskende børn skal forspilde slægtskabet. Hårdt er der i verden. Meget hår. Øksetid, sværtid, skjolde er kløvende. Vindtid, ulvetid, før verden falder. Intet menneske skal skåne et andet. Solen sortner. Jorden synker i havet. Fra himlen forsvinder de lysende stjerner. Flammen raser mod solen. Højt lejer ilden mod selve himlen. Op ser hun komme fra anden gang jorden fra havet, evigt grønnet. Fosse falder, en ørn flyver over, den som på fjeldet jager fisk. Da skal usåede ære vokse, alt ondt skal bedres, og Balder skal komme. Høder og Balder skal bebo Odins kamphus, kampguders bolig. Og så siger hun så, og det er sådan lidt irriterende, for det gør vi jo ikke, forstår I stadig, eller hvordan? Og hvad betyder det så? Ja, så her har vi en klar sammenhæng mellem det sociale, at brødre slås ikke i den nordiske kultur. Brødre kan ikke slå hinanden ihjel. Så når brødre gør det, så er alt faldet fra hinanden. Og der er ulvetider. Det er faktisk derfra, begrebet kommer. Og ulve er negativt dyr i den sammenhæng, som ikke ser på sociale bånd. Og der er masser af krig. Men det hænger sammen med det kosmiske. Når det går sådan, ja, så vil solen sortne, og jorden synke i havet, og stjernerne falde fra himlen. Men her, der, når det er færdigt, når ilden er slukket, så kommer jorden op igen, og er grøn, og alting er herligt. Og det er så det, der sker. Så man rebooter lige jorden en gang? Det er nemlig præcis sådan. Og det er som jeg også nævnte, så mener jeg, at det er oprindelsen til hele dommedagsforståelsen, altså en cyklisk forståelse. Nu er den her tekst ikke nær så gammel som de to andre. Koranen er fra 600-tallet, og den her tekst er fra 1000-tallet. Men den kommer jo op nordfra og repræsenterer nok nogle idéer, som er lidt ældre. Var folk bange for det her? Altså for, at jorden skulle starte forfra? Det er jo noget helt andet end rent faktisk en dommedag. Var de bange for det i asetroen? Jeg vil sige, det hører med til den menneskelige natur, at vi er bange for, at de systemer, vi har opbygget, skal gå under. Altså, det gør de jo. Vi har, alle vores sociale systemer har jo deres tid. Vi ser, hvordan, hvis man levede før 2. verdenskrig, så man, hvordan helt Europa blev helt anderledes efter 2. verdenskrig. Hvis man havde levet i Sovjetunionen, så lever man et helt andet sted nu. Og den forståelse af, at samfundet bryder sammen omkring en, og normerne ændres, og det hele forvandles, det er en stærk oplevelse, som for de fleste vil minde om dommedag. Og hvis man skulle være i tvivl, så var det første altså den kristne tro, derefter den muslimske, og til sidst den oldnordiske dommedagsprofeti. Men Rasmus, hvis vi går et par hundrede år tilbage, så var vi jo alle sammen dybt religiøse. Det er kun de færreste af os, der er det nu. Er der en forskel i, hvordan man håndterede katastrofer dengang, og i forhold til, hvad man gør nu, eller hvad man tænkte, når der kom en katastrofe? Jamen sådan helt overordnet set, så i de rigtig gode gamle dage, altså tilbage i antikken for eksempel, der var katastrofale hændelser. Det var sådan per definition gudernes værk. Ikke? Altså så kunne man så bruge det mere eller mindre opportunt som politisk leder til, at Nero for eksempel, er der en historie om kejser Nero, han opholdt sig i et teater, og så kom der et jordskæld lige, da han havde forladt det her teater, og teater styrtede sammen. Og det brugte han så naturligvis straks til at cementere sin politiske base ved at gå ud og sige, se, jeg har gudernes gunst, fordi de skånede mig. Så det har været sådan typisk, altså det var Guds værk eller gudernes værk, ikke? Altså vi skal sådan helt op i midten af 1700-tallet, op i oplysningstiden, før man begynder at få sådan et mere, hvad skal man sige, sekulariseret forhold til katastrofebegrebet også. Og man siger sådan ofte, at jordskælvet i Lissabon i 1755 er den første moderne katastrofe. Og det var et jordskælv, der fandt sted i epicenter i Atlanterhavet ud for Portugals kyst, og som væltede en stor del af Lissabon og lavede en tsunami, og som ramte ind mod kysten. Altså det er virkelig den starten på disaster management, som vi underviser i, ikke? Fordi det var der, at borgmesteren og guvernøren sådan formåede at lave en anden form for koordineret indsats i forhold til redningsarbejdet, sådan for i stor stil. Men det var også jordskælvet i Lissabon i 1755, som for første gang udløste sådan en sekulær diskussion blandt de lærte om, hvad er katastrofen. Altså Immanuel Kant, han gik helt amok. Han skrev tre bøger alene om med udgangspunkt i Lissabon jordskælvet. I den ene af dem lagde han grundstenene til seismologien, altså jordskælvslæren, ikke? Men noget, der også blev diskuteret meget, det var... Nu taler vi religion og teologi her, det var det, man kalder teodicé-problematikken, altså som er sådan en fundamental teologisk problemstilling. Når der sker noget så frygteligt, og så mange mennesker dør, hvordan kan Gud så være god? Og man diskuterede op igennem 1700-tallet med udgangspunkt i Lissabon, den her problemstilling. Er religion på nogen måde egentlig en fordel, altså hvis man er offer for en katastrofe? Det er der nogen, der påstår. Jeg blev på et tidspunkt bedt om at lave sådan en profil på overleveren i forbindelse med skibsforlis, nu her i 100-året for Titanic. Og der undersøgte jeg det nærmere, og der er nogle kriterier, nogle parametre, der ligesom ser ud til at være udslagsgivende for, om man overlever eller ikke overlever. For eksempel et flystyrt, altså et af dem, hvor man faktisk kan overleve, eller et skibsforlis. Så der er dem, der ikke er så overraskende, det er typisk en yngre mand, midt 30'erne, god fysisk form, som rejser alene, det vil sige, at ikke er tynget af sådan nogle pludselige behov for at hjælpe sine børn eller sin hustru eller noget. Men, og så nåede jeg til det næste kriterie på listen, som fascinerer mig lidt, det er en vis form for religiøsitet ser ud til at bidrage positivt til ens udsigt til at overleve katastrofen. Og det kan jeg godt se, fordi problemet er, at hvis man er for religiøs, så bliver man fundamentalist. Så overlader man det hele til vor herre, til Gud eller til Allah, eller hvem man nu tror på. Og så overlever man ikke, fordi man regner med, at det tager vor herre sig af. Og hvis du er for lidt troende, så mangler du, der er pointen, så mangler du lige præcis troen på det, der er større end dig selv, i den yderste stund, når du skal mobilisere de sidste kræfter for at ville overleve. Det ser ud til, at det i virkeligheden er flinterne ligegyldigt, hvad man tror på. Bare man tror, og man tror lidt. Det er det, der gør, at du overlever den sidste time i redningsfloden, før helikopteren kommer. Men så er der en anden ting, Peter. Mener du, man bliver mere religiøs, når man står i en katastrofe? Nogen gør, fordi at du prøver at finde en mening med det hele. Ikke? Altså, jeg stod selv i Banda Aceh efter tsunamien og stod og kiggede ud over det der månelandskab. Alt var væk simpelthen. Altså, der var ikke noget højere end 20 cm. Og mellem der, hvor jeg stod, og så de 4 km, der var ud til kysten, der havde der levet 100.000 mennesker eller sådan noget. Alle var døde. Det eneste, der stod der helt ude ved kysten, altså de der 4 kilometer ude, det var en kæmpe stor moské. Det var totalt uberørt. Og så står man og kigger på det, og så tænker man, hold da kæft. Det kan godt være, der er noget om det alligevel. Ja, man står lige der og får sin tvivl, ikke? Og så, hvad skal man sige, så mig som absolut ikke troende, kan stå og få sådan nogle tanker, så tænker man, for hvis så du bare havde lidt tendens til det, for pokker dig. Altså, så er der også i Haiti, sådan, altså folk kommer tilbage til troen, ikke? Fordi det er det eneste måde, du kan få en forklaring på, hvad det er, der er sket. Altså, det nytter ikke noget at gå til seismologen eller nogen som helst andre, for skal have en forklaring på jordskælv, ikke? Altså, det er kun religionen, der kan give dig det svar. Er det noget, tænker jeg, religiøse nødhjælpsgrupper måske udnytter, at folk bliver mere religiøse, når de står i en krise? Jo, og det er jo så også noget, det er jo så også nogle af de problemer, der er derude. Altså nogen, altså du har en del af de der faith-based organizations, som de så kalder sig selv rundt omkring, ikke? Altså du har nogen, som er drevet fra et kirkeligt samfund, som så ude som normal nødhjælpsorganisationer er, altså ligesom du har Folkekirkens Nødhjælp og det slige, ikke? Men du har så til gengæld nogen, der kommer ud, mange religiøse amerikanske organisationer, der kommer ud, du ser det ud, ikke? Altså der står der, at giver i healende massage og alt muligt andet, ikke? Som i og for sig bare blokerer hele systemet, fordi der er så mange af dem, og de kommer ud, og det gør sådan, at normal nødhjælp ikke rigtig kan fungere, fordi jamen, de er der bare, og de fylder. Og det gør altså, at de normale organisationer ikke kan operere så godt. Men hvad er det gør, der er et problem? Hvis man prøver at forestille dig Haiti, hvor du lige pludselig snakker om flere tusind nødhjælpsorganisationer, der prøver på at rende rundt og skal have ting ind fra lufthavnen, de skal gøre det ene og det andet. Altså, der er måske en lille gruppe på 100 stykker max, der rent faktisk rykker i sådan en nødhjælpssituation. Resten er der bare, fordi de er blevet sendt ud hjemmefra af nogle velmenende folk, og det kan så være alt fra gamle damer, der sidder og strikker svætter til et eller andet, eller uddeler hundemad, eller hvad hunden de nu gør derude, ikke? Og de laver simpelthen mere skade end gavn, for de aner ikke, hvad det er, de skal gøre. De har ingen forståelse for, hvad der er behov for. De har ingen forståelse for, hvad det er for en befolkning, de har med at gøre. Ikke? Men de vil bare gerne tage ud og gøre en forskel. Og det er også den, vi selv sidder med, den følelse nu, når at vi ser de der store katastrofer. Ikke? Du sidder selv hjemme i sofaen til det der store DR-show, der kører lørdag aften, ikke? Og du vil rigtig gerne, du har haft, nu er sms med så penge ind, men det er også fint nok, men jeg vil egentlig også godt selv afsted, for jeg kan også gøre en forskel. Og det er så bare det, at det kan vi ikke. Altså jo, vi kan, hvis vi uddanner os til det, men bare hop på en flyver, og så tro, man gør det. Det hjælper altså ikke så meget. Men hvad er løsningen på det? Altså skal der så kun være én stor nødhjælpsorganisation, eller hvad? Nej, der må selvfølgelig godt lov til at være nogle stykker, men de skal bare være uddannet ordentligt. Altså, det skal være nogle folk, der virkelig har tjekket på, hvad de gør. Og det skal også være nogen, der er forberedt på det. Altså, det nytter ikke noget, at du behandler alle katastrofer ens. Altså, der var en hulenstor forskel om, du lige pludselig skal have det nordlige Sumatra og snakke, hvad det hedder, Banda Aceh, eller du skal sidde i Darfur. Altså, godt nok er det muslimske grupper, mange af dem begge steder, men altså det er fundamentalt forskellige tænkende mennesker, der er forskellige behov. Altså, og det er det, hvis du ikke kan sætte dig ind i folks kultur og tro, sygdomshistorie, alt muligt andet, så er det bedre, at du bliver hjemme, og så giver dine penge til nogen, der ved, hvad de gør. Og det er netop det der med at sætte sig ind i, hvad folk de tror på. Du mener, der blev begået en stor fejl, for eksempel på Haiti og nødhjælpsarbejderne. Hvad var det, der skete? I Banda Aceh, så var det egentlig okay, at du lavede massegrav til folk. Altså, det var blevet klappet af med hvad det var, de religiøse ledere deroppe, og der var blevet lavet massegrav til 10, 15, 25.000 mennesker. På Haiti gjorde man så det samme. Altså, det tog man bare for givet, at det skulle man gøre. Men så viser lige pludselig, at på Haiti har de rent faktisk noget, der hedder voodoo. Og hvis man har set lidt horror movies, så ved man godt også, der er noget, der hedder zombier. Og zombier er rent faktisk folk, der ikke har fået en normal begravelse. Så det vil så sige, at de folk, der har mistet deres kære derovre, altså er selvfølgelig dybt traumatiseret over det, rent faktisk nu tror, at de bliver hjemsøgt af de samme, fordi de kommer tilbage som zombier. Altså sådan en lille ting som det, kunne man godt have fundet ud af, hvis man lige har sat sig lidt ind i det, før man tog afsted. Ja. Og man har jo rent faktisk tid. Det er jo så også det, vi prøver at uddanne folk til. Og sige, når altså, far, du får at vide, at du skal afsted et eller andet sted, så har du måske 48 timer eller sådan noget. Og hvordan udnytter du egentlig de der 48 timer optimalt? For det er der, du kan gøre den store forskel. Er der andre steder i nødhjælpsarbejdet, hvor religion kan skabe problemer for jer? Inden for hygiejne for eksempel, så er der jo en kanon stor forskel. Jeg er jo lokumspecialisten, som jeg kalder mig selv. Altså, det er altid sådan muslim og kristne. Altså, hvis vi har sådan to grupper, der står ude på en mark, ikke? Og så altid spørger, hvem jeg helst arbejder sammen med, om det er muslimer eller det er kristne, så er det altid muslimerne, fordi hvis jeg går i Koranen, eller hvis jeg har et hygiejneproblem, jeg skal have folk til at opretholde en ordentlig hygiejne i deres camps, ikke? Muslimer er det rent nemt, fordi det står rent faktisk i Koranen, hvad du skal gøre. Så jeg behøver ikke opfinde historier, men nu skal I gøre det ene eller andet. Jeg siger bare, I skal bare gøre, som der står i bogen, og det er ligesom end of discussion. Så kommer jeg så over til de kristne, og hvis at jeg har rent faktisk prøvet at kigge meget grundigt i Bibelen og finde ud af, om der står noget om hygiejne deri. Der står en hundens masse om sex med den kone, hvis hun har menstruation, og hvad man ikke må. Og Udover det, så står der et sted, at hvis man skal på toilettet, man er i en camp, så skal man, eller i en lejr, så skal man tage en teltpløkke udenfor at grave huller, så dække det til igen. Men det er ligesom det. Så når jeg skal ud og uddanne folk i hygiejne der, så skal jeg ligesom til at opfinde en hel historie. Der er ikke bare hjælp at komme. Nej, det er nemlig ikke. Så skal jeg starter helt fra scratch, og så skal jeg fortælle om bakterier og virus og alt muligt andet. Og hvis jeg sidder og skal fortælle det til en kvinde fra Darfur, der måske aldrig har gået i skole, så er den altså op ad bak. Fordi, ja, der er små usynlige dyr på dine hænder, hvis ja, du ikke ja, gør. Ja, det er jo bare sådan, så kigger hun på mig, og så den er ligesom tabt på forhånd, ikke? Og det var ligesom der, hvorimod muslimen, det kan jo godt, hun behøves ikke at vide om virus, hun behøves ikke at vide om bakterier, hun skal bare gøre, som det står skrevet, og det er det. Men selvom jorden går under på fredag, så vil vi jo godt lige kigge lidt på, hvordan dommedag ellers kunne have foregået. Jeg så tidsmaskinen med ud på Niels Bohr Instituttet og snakkede med astrofysiker Anja C. Andersen om, hvordan jorden egentlig vil klare sig i fremtiden, hvis den imod al forventning ikke skulle gå under på fredag. Anja, hvis man skulle lave en top 3 over undergangsscenarier, hvad skulle der så være på den liste? Altså man kan sige, at der er jo en ting, vi er helt sikre på, og det er, om 5 milliarder år, så går jorden under, fordi solen den går under, eller hvad man skal sige, solen dør. Og når solen dør, så er det ikke så sjovt at være på jorden mere, og jorden ender delvis inde i solen. Så den er 100%, den kan jeg garantere, at om 5 milliarder år, så skal vi finde et andet sted at bo. Så det må vel være den første, for den er vi helt sikre på. Ikke? Så nummer 2, det er vel i virkeligheden, at hvis man godt kan lide at være bekymret, så kan man bekymre sig lidt for at få en asteroide i hovedet. Altså ligesom, at dinosaurerne måske uddøde på grund af, at der var sådan en stor sten for rummet, der ramte os, så er det en konstant trussel, kan man sige. Den er ikke sådan en overhængende fare. Jeg vil ikke anbefale, at folk ligger vågne om natten og er bekymret over det. Men hvis vi nu kigger på resterende af jordens levetid over de næste 4,5 milliarder år til 5 milliarder år, så sker det nok mindst en gang i den periode, og nok også flere gange, og det kan også godt være, at det sker, mens vi stadigvæk er her, så vi når at opleve det. Hvor farlige de så er, det afhænger så af to ting. Det ene, det er selvfølgelig størrelsen. At hvis man er en stor sten, så er det klart, så gør det ondt, mere ondt at få i hovedet, hvis man er en lille sten. Men det er ikke kun størrelsen, der gør det, det er faktisk også hastigheden. Så en lille sten kan faktisk også gøre rigtig nas, hvis den bliver tyret rigtig hårdt, kan man sige. Så hvis den kommer mod jorden med rigtig høj hastighed, så kan den nå at gøre lige så meget ravage som en stor sten, der sådan kommer i lundetrav og bare sådan langsomt daler ned. Så der er ligesom to ting der. Det vi gør, det er jo, når vi observerer dem, så følger vi deres baner. Og fordi de her sten ikke er så store, altså de er jo sådan typisk en 10, 20, 50, den største er 1000 km i diameter. Og det er selvfølgelig stort, hvis man får den i hovedet, men som objekt ude i solsystemet er det ikke så stort. Og så er det jo så, at hvis jorden så tilfældigvis synes, den vil ligge i samme område af jorden, af sin egen bane, hvor den der asteroide også har tænkt sig at være, at det bliver lidt katastrofalt. Og der er det så sådan, at vi jo... Altså, vi er jo ret gode til fysik her på Niels Bohr Instituttet, så vi kan egentlig regne den ud ret nøjagtigt. Så vi ved at følge de der baner og hele tiden regne på, hvordan de ændrer sig, så kan vi egentlig gøre det så nøjagtigt, så vi kan sige, når der er en risiko for, at den her asteroide i 2040 eller 2238 eller et eller andet, kan risikere at krydse jordens bane, så ved vi, at vi skal holde rigtig meget øje med den asteroide. Og så betyder det jo også, at vi har rigtig mange år til ligesom at finde ud af, hvad vi skal stille op, hvis den ikke får ændret sin bane, så den ikke længere er på kollisionskurs. Det var toren, asteroiden, der rammer os, måske, forhåbentlig. Hvad skulle så være nummer 3? Altså nummer 3, det vil så være, at der er risiko for, at en kæmpe stjerne eksploderer som en supernova i nærheden af vores solsystem. Og der må man sige, med den forståelse, vi har af stjerner lige nu, så er der sådan kun 2 stjerner, at de store, som er så tæt på, så vi sådan reelt diskuterer, om der er en risiko for, at de kan påvirke os. Og der er vi altså, med den forståelse, vi har af stjerner, enige om, at det bliver ikke en katastrofepåvirkning. Altså, at de er så tilpas langt væk. Så det, der kommer fra dem, det vil blive bremset op af jordens atmosfære. Det kan så godt ændre jordens atmosfære i det øjeblik, det bliver bremset op, og måske splitte mange af molekylerne i jordens atmosfære, f.eks. ozonlaget og sådan noget. Så vi kan risikere at få en periode, men enten ikke noget ozonlag eller nedsat ozonlag. Så derfor kan det godt være, at det bare sådan forbigående, og det kan godt være, at det slet ikke når ned i nærheden af jordens overflade, sådan så at hvis vi ikke havde finfølgende måleinstrumenter, så ville vi slet ikke mærke til det. Og det eneste, som ligesom kommer til rigtigt at lægge mærke til, det er så satellitterne uden for jordens atmosfære, som måske holder op med at virke, ikke? Og det kan vi jo så nok overleve, hvis det viser sig, at alle tv-satellitterne og alle kommunikationssatellitterne går ned, så fred være med det, ikke? Så der vil jeg også sige til folk, det er ikke noget, jeg ligger vågen af om natten og er bange for, men det er da noget, som vi som astronomer snakker om. Hvad er sandsynligheden, risikoen, og hvad er mulighederne for at, og undgå det, sådan så at hvis vi kommer i den situation, så har vi tænkt lidt over, hvad vi skal gøre. Hvis vi nu antager, at jorden ikke går under på fredag, det gør den jo, det ved vi, den gør, men hvis vi nu antager, at den ikke gør det, så vi sætter os ind i vores lille tidsmaskine og rejser langt, langt, langt, langt ud i fremtiden, hvor solen æder jorden. Hvordan vil det så se ud, sådan trin for trin, når vi kigger på det? Altså det igen, altså som alting i universet, så er det jo nogle lange tidsskalaer, ikke? Så der vil simpelthen ske det, at solen har, siden solsystemet blev dannet, der har solen faktisk øget sin lysstyrke, den er blevet varmere. Og det fortsætter den egentlig med, så den bliver sådan stille og rolig varmere og varmere. Når den så når dertil om 4,5 milliarder år, hvor den løber tør for brint i centrum, der laver, som er det, der gør den skinner, som er det, der giver den energien, så vil den simpelthen svulme op, og det vil den så gøre ud til omkring jordens bane. Og det går så formentlig rimelig hurtigt, altså i løbet af nogle 100 år. Ikke? Så man vil, hvis man stod på jorden, så vil man simpelthen opdage, at der blev varmere, og at solen kom nærmere og nærmere, indtil solen simpelthen fyldte, hvad skal man sige, halvdelen af himlen. Og så, når solen når til det stadie i sit liv, så bliver den til det, man kalder en pulserende stjerne. Det vil simpelthen sige, at den står og puster sig op, ligesom sådan en frø, der kvækker, og trækker sig sammen og puster sig op og trækker sig sammen. Og der vil det så være sådan, at nogle gange vil den have pustet sig op, sådan så jorden kommer til at ligge inde i solatmosfæren, og nogle gange har den trukket sig sammen, så jorden ligger uden for solen. Så vi vil simpelthen opleve, at vi bliver en del af solen og ikke en del af solen. Så man vil altså opleve den der meget varme atmosfære for solen blæse hen over jorden, ikke? Og det vil jo altså sige, så bliver vi jo lidt kogt, kan man sige, på jordens overflade. Så der vil jorden så langsomt blive steril, ikke? Alle livsformer, også bakterierne, vil uddø simpelthen, fordi der er i hvert fald ikke, som vi forstår liv i dag, noget, der kan tåle så meget varme. Hvad så, hvis der falder en asteroide ned i hovedet på os, og vi står i tilpas afstand fra den, for ikke at få den i hovedet? Hvordan ser det så ud? Altså sidste gang, der var noget, der faldt ned, det var jo i 1908, hvor der faldt, og der diskuterer vi stadigvæk om en asteroide eller et stykke af en komet, og vi mener, at det måske var en komet, som faldt ned i Sibirien over Tunguska, ikke? Og det, man så oplevede i Danmark, det var simpelthen, at der kom så meget lys, som man kunne sidde ved midnat og læse avis udenfor. Og så blev der virvlet en masse ting op i støv op i atmosfæren, som så påvirkede, hvad skal man sige, klimaet, altså hvordan vejret blev de næste års tid cirka, gik det ind og havde nogle påvirkninger på vejrforhold. Ikke? Så det, man oplevede, det er jo så det der lysglimt, og så oplevede vi klimapåvirkningerne. Og det er det, vi vil opleve, helt sikkert. Altså, og så lidt afhængig af, hvis den lander i havet, så kan der jo så opstå tsunamier, steder, hvor vi normalt ikke har tsunamier, simpelthen fordi at man får en kæmpe bølge. Ikke? Så man kunne forestille sig en flodbølge. Og så i Danmark, vi bor jo midt på en kontinentalplade, så der skal ret meget til, at vi kommer til at opleve jordskælv af nogen betydning. Altså, og vi har heller ingen vulkaner i nærheden, så det vil vi være forskånet for. Ikke? Så i virkeligheden kommer vi nok mest til at opleve, hvad skal man sige, tsunami-lignende ting, og så klimaforandringerne. At der måske kommer så meget støv op i atmosfæren, så det blokerer for noget sollyset, som så gør, at vi måske får en lille isvinter eller sådan noget i bedste fald, ikke? Og i værste fald en stor isvinter, ikke? Hvad så med en supernova? Er det bare en god udsigt, vi får, eller hvad kan vi risikere der? Ja, altså man kan jo sige, at op på nattehimlen, der er en stjerne, der hedder Betelgeuse, som vi går og venter på, skal eksplodere som supernova. Og når den eksploderer, så bliver det jo en helt fantastisk observation. Ikke? Så sådan en supernova vil være at skue som en meget, meget klar stjerne på himlen i cirka en måneds tid, fordi det er sådan cirka den tid, eksplosionen varer, og så aftager lyset. Altså for astronomer ville det være fantastisk med sådan en supernova, som var så tilpas tæt på, at den kunne observeres i alle detaljer, men tilpas langt væk til, at den ikke gjorde nogen skade, kan man sige. Ikke? Fordi der er rigtig, rigtig meget omkring supernovaer, vi ikke forstår, og det er et enormt spændende forskningsområde. Og lige nu er det også mit eget forskningsområde, vi prøver at forstå, hvordan støv kan blive lavet i supernovaer. Så det ville jeg synes var en gave at få, fordi så kunne vi endelig få nogle ordentlige data. Nu kommer der måske lidt et spørgsmål til begge to. Man må sige, at de her scenarier, som Anja hun nævner, er noget ekstreme. Men noget af det, hun ikke siger i klippet her, det er, at der er nogle af de her asteroider, som vi slet ikke kan se, fordi de ligger foran solen. Derfor kan vi altså risikere, at der kommer en asteroide mod os lige nu, som vi ikke opdager, før det er for sent. Det kan man jo ikke rigtig forberede sig på. Er der nogle eksempler på det, altså hvor der måske er en epidemi, der blev til en pandemi eller en hungersnød, som man godt kunne have forudset, men hvor man ikke nåede at gøre noget. Der var noget med kolera og en vandhane, ikke? Ja, en vandpumpe i sin tid. Jo, Jon Snow i vandhane i Soho. Det var så der, hvor han, det der var hele epidemiologiens far, han, eller fader. Han var læge i Soho i 1800. 1940'erne og 50'erne. Og folk begyndte at dø af kolera. Der er ingen, der rigtig kunne finde ud af, hvad det var. Han troede, det var luften og alt muligt andet. Indtil han så tog et kort og begyndte at så plotte alle de der kolera-tilfælde ind. Og så finder han rent faktisk ud af, at alle tilfældene, de centrerer sig omkring pumpen på Broad Street. Og så det, manden han så går ned og gør, han fjerner pumpehåndtaget. Og kolera-epidemien stopper. Så hvis du nogensinde kommer til London, tag ned på Broad Street, der er en pub, der hedder John Snow, og oppe på første sal, der er det der, hvor alle epidemiologer, de sådan mødes til en øl, og der er en meget interessant udstilling om John Snow. Men tanken, nu ved jeg godt, nu sagde du med asteroider, der måske er på vej fra solen, men altså, vi skal heller ikke vide alting. Altså, det er jo også ligesom formålet med det her. Jeg ville da nøde, altså, hvis man vidste alle de risici, der lå derude for en, når man glemmer man så ikke lige at nyde øjeblikket, man er i. Så det er jo også det, der gør det lidt spændende, ikke? Altså, fordi hvis det hele, det var bare trivielt, og vi vidste alting. Altså, livet skal rumme tilfældigheder, ellers så bliver det jo helt forfærdeligt. Hvis det nu er noget, man kan forudse, hvis det for eksempel er en borgerkrig, der bryder ud eller et eller andet, kunne man så ikke forestille sig, at man tog ned og byggede nogle flygtningeleje i forvejen? Sådan, i realiteternes verden, så er det jo, der er ikke penge til det. Altså, du har ikke nogen organer, der kan gå ind. Og så, at for eksempel, så har vores studerende nu, der sidder og arbejder med Goma i Kongo, og den er lige eksploderet ned igen, og den vil gøre det hele tiden. Altså, du har en meget, meget uholdbar situation. Men før du altså, har... Altså, der bor en hel masse mennesker og meget usædvanligt lige ved siden af en ja, vulkan. Både ved siden af vulkan og ved siden af en sø. Altså, det er bare et sted, vi ikke har lyst til at bo, ja, ikke? Ja, det er verdens absolut lavpunkt, det her, ikke? Men tingen er, at før du får gode billeder ud på CNN, før får de store FN-organisationer eller Røde Kors, eller hvem det nu er, ikke penge til at gøre noget ved det. Og det er jo en helt anden pointe. Altså, har medierne noget at sige i forhold til, hvilke katastrofer man opprioriterer? De betyder alt. Altså, der er en hel masse af de der silent disaster, som vi aldrig nogensinde hører om, fordi der ikke er gode billeder i dem. Altså. Men hvis medierne ikke var der, så er det... Det, og det er jo i og for sig også okay, altså man snakker meget om plus-minus sider ved medier i katastrofer, ikke? Men altså organisationerne er også så professionelle nu, så de udnytter selvfølgelig også medierne fuldt ud. Hvordan kommer det til udtryk? Altså, hvordan har du et eksempel på, hvor medierne har gjort det? Altså, den gæng, så når man snakker om sådan eksempler på det, det er Haiti igen, ikke? Altså, at, hvor det er... alle vil gerne overhive folk ud af mudderbrokkerne, eller lave noget krigskirurgi på det nærmeste, ikke? Men altså, der er ingen, der gider fjerne mudderbrokkerne. Og det er jo sådan noget totalt lavpraktisk noget, som simpelthen her for nogle bulldozer over begynder at fjerne de der mudderbrokker, men det gjorde rent faktisk, at du ikke kunne bevæge dig rundt i byen, og det hindrede også en genopbygning af byen. Så før at de mudderbrokker i og for sig forsvandt, så kunne du ikke gøre noget som helst. Der er bare ikke gode billeder i bulldozer. Nej, og der skulle jeg stå der med cementstøv på, ikke? Men at hive en pige ud af en ruin efter at have ligget dernede i 10 dage, så er den hjemme, ikke? Der blev sendt mere end 2.000 af sådan nogle redningsarbejder, det man kalder USAR-hold, altså sådan noget Urban Search and Rescue Teams, til Haiti i de første døgn efter jordskælvet. De der par tusind folk fra hele verden, de reddede under 200. 160, tror jeg, 160. Det var. Men, ja, altså ikke nok med det, men det var så at sige, det var der hele redningsindsatsen blev sat ind. Ved siden af havde du i Port-au-Prince, havde du cirka 200.000 tilskadekomne mennesker, der ikke var fanget i ruinerne mere. En del af dem døde, rent faktisk ret mange af dem døde, simpelthen på grund af, at der gik infektion i deres sår, fordi det ikke blev behandlet, der gik koldbrand og alt muligt andet. Så når man ser på det sådan med hensyn til, hvor mange liv, der blev reddet, så var det en helt håbløs måde, man prioriterede indsatsen på, altså ved at fokusere så meget på at hive folk ud fra bygningen. Men er det godt eller skidt, at medierne har så meget magt over nødhjælpsarbejdet? Jamen det er jo det igen, der er dilemmaet. Jamen altså... Medierne skal også uddannes i det her. Det glemmer vi hele tiden. Hvis vi råber og skriger om at uddanne nødhjælpsarbejdere, medierne skal dybt med os trænes i, hvad det egentlig er, man skal fokusere på, når man er derude. Men tingene er også, nødhjælpen har jo brug for medierne, fordi du skal have dig og mig og Rasmus til at donere penge herhjemme. Ikke? Så vi skal jo have de der horror pictures, for at vi vil hoste op. Ikke? Kan I lige her til sidst helt kort prøve at fortælle mig, hvis man skal forbedre nødhjælpsarbejdet, over 100 år måske, eller 50 år. Hvad er så det allervigtigste at tage fat i lige nu, Rasmus? Det er formentlig nok hele ledelsesorganisationsaspektet. Altså at kvalificere flere og flere mennesker til at på et højt niveau at varetage de ledelsesmæssige, organisationsmæssige udfordringer, der er i at lede de her meget komplekse operationer med rigtig, rigtig mange stakeholders med forskellige interesser og som vi nu har talt om, at kunne være den, der på samme tid balancerer medieinteresse og accountability over for donorer bagud, og så samtidig gøre en indsats og foretage de rigtige vurderinger derude. Peter, hvordan håber du, det ser ud om 100 år? Jeg håber, man har indset, at at være nødhjælpsarbejder, det er en profession. Altså, det er ikke bare noget, du tager en bananskal og et stykke ståltråd i munden, så bliver smidt ud fra en helikopter et eller andet sted i Afrika og kan klare hele verden. Ikke? Altså, det er simpelthen noget, der er på højde med alt muligt andet, som du skal være uddannet i at lave, fordi ellers så laver du simpelthen mere, laver flere ulykker, end du gør godt. Og så skal de simpelthen bare have penge til det. Altså. Men det er måske også et dumt spørgsmål, for det er jo lige meget, fordi på fredag, der er vi jo her ikke mere. Så jeg har i hvert fald ikke købt nogen julegaver. Så. Men vi når ikke mere i dag af 3. planet for solen. Programmet var produceret af Experimentarium. Mit navn er Mine Surballe, og nu er der nyheder på Radio 24/7.